tepedar gelir, sen gittin gideli. Yüzün gülmez oldu, hadi dön geri. Yedi tepedar gelir, sen gittin gideli. Yüzün gülmez oldu, hadi dön geri. Kara sevdalandım, hasretinle yandım. Can beni terk etmeden gidiş cennet saydım. Gönül yarası bu, ilacı yoktu senden gayrı dilberim. Gönül yarası bu, İlacı yoktur senden gayrı dilberim. Yedi tepe dar gelir, sen gittin gideli. Yüzün gülmez oldu, hadi dön geri. Yedi tepe dar gelir, sen gittin gideli. Yüzün gülmez oldu, hadi dön geri. Dar gelir, sen gittin gideli. Yüzüm gülmez oldu, hadi dön geri. Yedi tepe dar gelir, sen gittin gideli. Yüzüm gülmez oldu, hadi dön geri. Kara sevdalandım, hasretinle yandım. Can beni terk etmeden yetiş cennet saydım. Gönül yarası bu, ilacı yoktur senden gayrı dilberim. Gönül yarası bu, ilacı yoktur senden gayrı dilberim. Yedi tepe dar gelir, sen gittin gideli. Yüzüm gülmez oldu, hadi dön geri. Yedi tepe dar gelir, sen gittin gideli. Yüzüm gülmez oldu, hadi dön geri.